काम करता है तो वो जिस तरह पता भी नहीं चलता, लेकिन शैतान का एक अटैक और नियत भी खराब भी दिया जाता है कि नाम हो रहा है फिर घट सड़े वो लगे मन खबोफ करे मन आगे तो जिस तरह सड़े जाए जान तैयार भी ना मोती सवाल है ना तुम तो बकु मोती है हाँ माशा दुनिया की फना पर यकीन रखना चाहिए, हमें एक तसव्वुर करना चाहिए कि जो कुछ दुनिया में हो रहा है ये फना होने वाला है और अल्लाह की जात पर इस तरह अल्लाह के हर जो वादे हैं इसमें माशा ایک کہتے ہیں نیت ہے ایک کہتے ہیں نیت ہے ریا ایک کہتے ہیں بس بس ہے ریا نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد ایک کہتے ہیں نیت ہے ریا ایک کہتے ہیں بس بس ہے ریا نیت ریا کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر آئے باہر سے دیکھا آپ نے جی کہ پانچ منٹ باقی ہیں تک آپ بہت کام کیے بیٹھے آرام کریں ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر تاکہ نماز پڑھیں گے اتنے میں ایک آدمی آ گیا آپ نے کہا کہ اس کو متصل کرنے کے لیے چار رکعت پڑھتے ہیں تاکہ اس کو اس پر روب ہے کہ متقی آدمی ہے چار سنت غیر مقدر پڑھتے ہیں یہ نیت ریا اس کو شرک کہا گیا یہ نیت ریا اس کو شرک کہا گیا اور آپ نے نماز شروع کی اگلے آدمی نے آ کر دیکھا تو آپ کے دل میں آیا کہ اس پر تو بڑا روب آئے گا ہمارے تقویٰ کا یہ بس بس ہے ریا اس کے آنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے تو آپ چھوٹی صورت والی رکعت پڑھ رہے تھے آپ نے باب لمبی صورت والی رکعت پڑھی تب آپ وسوسے پر آپ نے عمل کر لیا تو یہ پھر ریا ہو گئی اور وسوسہ آیا لیکن آپ نے اس کی طرف دھیان نہ کیا تو بس پھر وسوسے ریا ہوا ریا نہ ہوئی چھوڑ گیا ابھی آنا حضرت مجدد الملک مولانا اشرف الدین صاحب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرید کو لکھا اس نے کہا کہ نماز پڑھتے وسوسے آتے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کبھی یہ بھی وسوسہ آئے ہوئے کہ چٹائی دیکھ رہی ہے میں نے کہا یہ وسوسہ نہیں آیا کہ چٹائی دیکھ رہی ہے چٹائی کے نہ دیکھنے کا وسوسہ کیوں نہ آیا جی مولانا بلال صاحب بتائے جی چٹائی کے دیکھنے کا وسوسہ نہیں آیا آدمی کے دیکھنے کا وسوسہ کیوں نہیں آیا چٹائی کے پہلے کئی بار جیسا میں نے بیان کیا کسی کو یاد نہیں کچھ دلچسپی نہیں تھی یاد رکھے کوئی کام کی بات ہے چٹائی سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور چٹائی کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہاں چٹائی سے اگر کوئی فائدہ ہے چڑھائی کے دیکھنے کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ دیکھنے کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نہ وہ نافع ہے نہ ضار ہے نہ نفع دے سکتی ہے نہ ضرر پہنچا سکتی ہے نہ نفع دے سکتی ہے نہ ضرر دور کر سکتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو جو مخلوق بھی دیکھ رہی جس مخلوق کے دیکھنے کا میرے دل میں دھیان آتا ہے تصور آتا ہے تو مخلوق جو ہے کوئی نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے نہ وہ نافع ہے نہ ضار ہے نہ نقصان سے بچا سکتی ہے اس کے دیکھنے کا کوئی وجہ نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے تو بےوقوفی نہ ہوئی یہ دھیان کرنا ایک یہ بات ہوئے تو چٹائی کے جو نے فرمایا نا وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے ساتھ یہ بات متعلق ہے کہ وہ نافع ضار نہیں ہے جی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے دیکھنے کا نہ فائدہ دنیا کا نہ آخرت کا اس کے نہ دیکھنے کا دنیا کا نقصان دنیا کا نہ آخرت کا نہ اس کے دیکھنے سے کوئی دنیا کے نقصان سے وہ آدمی کو بچا سکتی ہے آدمی تو لہٰذا یہ دھیان جو ہے اس دھیان کو جمانا پکانا اس پر لگے رہنا تاکہ دل سے پک جائے دل میں بیٹھ جائے اور آدمی کو فوراً احساس ہو جائے گا کہ میں واقعی بےکوفی کو سوچ رہا ہوں میں کسی دن دیکھے گا کیا فائدہ مجھے ہوا تو یہ جو تربیت سالک ہے اس میں اس طرح کی باتیں حضرت نے کی ہوئی ہیں اور مختلف ملفوظات جو شائع کیے ہیں ان کے خلفات ہیں اس کے مسلم الفاظ سے عیسیٰ پروفیسر عیسیٰ صاحب نے جو شائع کیا اس میں بھی اس طرح کی باتیں ہیں تربیت سالک جو چار تین جلدیں ہیں اس میں بھی اس طرح کی باتیں ہیں اور وہ درجہ سوم میں ہم نے تربیت صالح کو رکھا ہوا ہے نا، درجہ سوم میں تربیت صالح کو رکھا ہوا ہے، اس کے مطالعے سے آدمی کو یہ فہم نصیب ہو جاتا ہے، اور پھر آدمی کو زندگی میں چلتے ہوئے اپنے اعمال، اپنی نیت، اپنی سوچ فکر جو اس کو گزرتی ہے، دل میں تاری ہوتی ہے، اس پر یہ ساری کی ساری جو ہے جس کو اس کو آدمی ہر وقت جانچنا، اس کو جانچنا نصیب ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ جاتی ہے کہ اب میں ریا کے طور پر استعمال رہوں کہ بغیر ریا کے. آپ نے کمبل واپس کرایا تھا اس آدمی سے؟ جی جا کر لے کر آ جاؤ مجھے واپس. اس کا حال ہی پوچھ کر آ جاؤ ہماری طرف سے، شاید کا حال ہی پوچھ کر آ جاؤ، فرق لگو تو پھر اس کو لاؤ، پھر دم کریں اس کو. سبحان اللہ. جی تو ریا اخلاص کا دھیان جو ہے، یہ تو مسلمان کو مشکل سے پہلے اس کا طرف خیال آتا ہے، پھر اس کو درست کرنے کی اس کو نصیب ہوتی ہے، اور کافر بچارے کو تو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کے اس کے سامنے کوئی لکشہ ہی نہیں ہے. تو جب لوگ کہتے ہیں نا کفار نے اتنی نیکیاں کی، اتنے کام کیے، اور اس کو ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. عام طور پہ میں کہا کرتے پنسلین ایجاد کیجیے، اس زمانے میں بڑے کارنامہ تھا، پنسلین ایجاد کیجیے، پلانی ایجاد کیجیے. بعض اوقات کہا کرتے بھائی صاحب تار لاؤڈ اسپیکر کیجیے بانگوائی کرنا دام کا پھرانا یاد کرے تب جنت تجربہ بنا دی اے لاؤڈ اسپیکر کتنے تلاوت کے لیے آئے اللہ اکبر کہے پکے جب میں گیا تو جنت تجربہ بنا دیا. تو مسلمان اتنا دھیان کرتا ہے، سمجھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو فکر نصیب ہوتی ہے، اپنے دھیان کو جانچتا ہے، اخلاص کو معلوم کرتا ہے، ریا سے بچتا ہے. کافر بچانے کا سامان اچھا ہی نہیں ہے. اور پھر جو ہے تو جنت دوزخ کے مالک کو ہمارا تو تھوڑے ہے کہ اس کو الرٹ کرے. جس اللہ جو اللہ پاک مالک ہے، جس کو دیتا ہے، جس شرائط پر دیتا ہے، وہ جانا اس کا کام دینا ہمیں کیا اس پہ. لیکن چونکہ ہمارا حال ایسا ہوتا ہے کہ کافر میں اپنے حال میں ہمیں فرق نظر نہیں آتا. مثلا سپریم کورٹ میں دو پھانسی کے کیسوں کا مقدمہ لگائی، اس پر بات ہوئی، ایک انہوں نے کہا بری، ایک کو کہا پھانسی. جو بری وہ کیا کرتا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے وہاں کے کیس کو دادے والے پاس کھڑے تھے، فوراً نکلتا ہے، لوگوں کو کہتے میں بری ہو گیا ہوں، سب کے مبارکبادیں لیتا ہے، پوچھتا ہی ہے دوسرے کے بارے میں اس کا کیا ہوا کیا نہ ہوا، میری جان چھوٹی ہے جی. تو اللہ کے دربار میں جس کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے، میں نے آپ اس پر کیا تو ہے کہ ہم اس میں باتیں کریں اور رشتے نکال لیں. یہ اتنا دانشور ہو گیا کہ اللہ پاک سے زیادہ سمجھدار ہو گیا ہے. ایک آدمی نے اپنی تفسیر میں لکھا تھا کہ یونس علیہ السلام سے فریض نبوت میں کوتاہی ہوئی. تو یونیورسٹی پہ یونیورسٹی میرے 53 سال ہو گئے نا، تو عام طور پر لوگوں کو یہ تاثر ہو گیا ہے کہ یہ بہت سمجھدار بولی صاحب ہے، تو اس چیز ساری باتیں پوچھتے کہ میرے پاس جاتے ہیں. تو یہ اس بات کو میں نے تبصرہ کیا، میں نے کہا کہ دا سڑائی سے دیکھ رہا تھا یونس علیہ السلام نے زیادہ بوائے لری آخر زیادہ بوائے لری یونس علیہ السلام سے زیادہ سمجھداری کے سکون دعوا ہے جی. اس لیے کہتے ہیں کہ دے بوائے نش تو سب بوائے بک گیا. تو ایک تبلیغی ساتھی ان پڑھ میری طرح کچھ پرانا ساتھی ہو گیا نا، پرانا ساتھی کافی باتوں میں سمجھ جاتا ہے نا، تو وہ ایک واقعہ بیان کر رہا ہے. جیسے ایک صحابی رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیا انہوں نے، اور اپنے قبیلے میں گئے اور اپنے قبیلے والوں کو دعوت دی. وہ کام کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، ان کے ساتھ ٹکراؤ کیا، ان کی باتوں کو نہیں سنا. وہ یہاں قبیلے کے سردار تھے، قبیلے کے سردار تھے، اور انہیں خفا کر کے ناراض کر کے ان کو واپس کر دیا. وہ خفا ہو کر ناراض ہو کر واپس آ کے یہ بھاگ ہے انصافی کا نام. اور اتنی دیر میں یہ لگ نہ آیا کمپیوٹر ہمارا کمزور ہو جاتا ہے. جی ہاں تو فیض عمر دوسی رضی اللہ تو فیض عمر دوسی رضی اللہ عنہ تو آیا نے کہا پریشان ہوئے تھے کام کر کے. میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم نے میری بات کو نہیں سنا ہے, مجھے پریشان کیا, مجھے تنگ کیا, آپ ان کی تباہی کی بد دعا کریں. تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا مانگی, یا اللہ قبیلے دوست کو ہدایت نصیب فرما اور ہدایت نصیب فرما کر ان کو یہاں لے آ. اور تو پہلے میں دوسری رضی اللہ عنہ وہیں پر تھے. بعد میں نے کہا کہ اے اللہ کے بندو کتنا اچھا ہمارا سردار ہے اور کتنی قوم کی خدمت کرنے والا ہے, کتنا وہ سمجھدار ہے. وہ ایک بات لے کر آیا, غور کرو تو بات تو اچھی بات ہے, عقل کے زیادہ قریب بات ہے. تو اس کو ہم نے اس کی بات نہ مانی تو ایسا نہیں کہ ہم نے بس چلو اسلام قبول کرتے چلے جاتے. تو یہ تبلیغی باز کر رہا ہے آج اس کو کہا کہ یہ کام کرنے کا طریقہ ہے, بتوائیں کراتے ہو آجی یہ کام کرنے کا طریقہ ہے جی. کہ میں تو پرانا ساتھی, میں نے کام کرنے کا طریقہ سیکھ لیا جی, صبر والا ہو برداشت والا ہو سورا جی. میں کہتا تبلیغ پوئے کہ تو پہلے عمر دوسری نظر پہ نہ لگی دس خبر دے بیان کی ہاں جی ڈیرا روڈ بغیر خوش ہوئے ہیں دس خبر دے بیان کی ہیں. جس طرح کتابوں میں واقعے کو لکھا ہوا ہے اس طرح ہی بیان کریں, اس پر اپنے تبصرے نہ لگائے. غیر عالم ہوتے ہوئے وہ بعض اوقات یہ تو ایسی باریک جگہ ہے کہ اہل علم کو بھی اتنی نرمائی سمجھ نہیں ہوتی کہ اس پر پاس کر سکیں. نظر ٹھیک ہوتی نہیں کہ تبلیغ ہو جاپو ہے کہ دادا سے خبر ہی نہیں. تو اتنی زیادہ سمجھ ہے تو یہ صاحب اکرام نظر سمجھدار اتنے جڑے گی. اور کوئی بات پوچھتے ہیں پوچھا جی. بس وہ استغفار دیکھنا آخری حل بے استغفار ہے, آخری حل بے استغفار ہے, اعتراف گناہ اور اس پر معافی اور آئندہ کے لیے یاد ہے میں نے پھر عزم کیا ہے کہ میں ٹھیک کروں گا. جو کوتاہی ہو گئی پچھلی اس کو معاف فرما دے اور مجھے سمجھ آ گئی آئندہ کے لیے میں ٹھیک کروں گا اس کو. سبحان اللہ جی. لا اله الا الله لا اله الا الله